إثبات اتصافه بالرحمة والمغفرة سبحانه وتعالى. باب إثبات السابع ملango wa saba sehemu ya saba إثبات اتصافه بالرحمة والمغفرة سبحانه وتعالى. Kuthibitisha kusifika na sifa ya rahma na sifa ya maghfira subhanahu wa ta'ala. Ar-rahma ni sifa katika sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, ikuwa na maana ya huruma, lakini rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala imegawika, iko namna mbili. Kuna rahma makhluqa, kuna rahma makhluqa na rahma ghairu makhluqa, rahma ambayo imeumbwa makhluqa, imeumbwa, na rahma ambayo ghairu makhluqa, hiyo haijaumbwa. Farrahmatul makhluqa, rahma iliyoumbwa, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam akiomba dua, kisha akasema ndani yake, anzil rahmatan min rahmatika ala hadha alwaja' fayabra, teremsha rehma miongoni mwa rehma zako, teremsha huruma miongoni mwa huruma zako, rahma kwenye maumivu haya ya huyu mgonjwa anayeumwa, fayabra, apone. Pia imekuja hadithi inasema kwamba inna Allaha khalaqa mi'ata rahma, Allah ameumba rahma 100. Kwa hivyo hii ni rahma ambayo ni rahma makhluq. Ama rahma ambayo ghairu makhluq, hiyo ndio ile ambayo ni sifa katika sifa za Allah jalla wa ala, ambayo anasifika kwayo yeye subhanahu wa ta'ala. Na hii iko namna mbili, hii rahma ghairu makhluqa pia iko namna mbili, rahma khasa au rahma amma, kuna rahma amma ambayo hii amma ta'ummu jamia al-makhluqat, ta'ummu jamia al-makhluqat, ni rahma ambayo inavienea viumbe vyake vyote, inaitwa rahma amma. Tutakuja kuona wakati wa kusoma adilla ambazo amezileta muallif akistadili kusifika Allah jalla wa ala na sifa ya rahma. Na namna ya pili ni rahma khasa, rahma khasa ambayo hii inakuwa ni khasatun bi ba'dhi ibadihi, ni khasa kwa baadhi ya waja wake subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ar-rahma al-makhluqa war-rahma ghairu al-makhluq war-rahma ghairu al-makhluq naw'ani, amma wa khasa. قال رحمه الله تعالى وقوله بسم الله الرحمن الرحيم كأنذا تمكهيل بسم الله الرحمن الرحيم وجينا لالله الرحمن أنا يسفيك نسفي رحمة يعني من رحمة الواسعة ذو الرحمة الواسعة الرحيم الذي يرحم عباده بان وهرميا وجواكه الرحمن لتمكو أمبالو لنونشا معنى يا سعة رحمته وبان ورحمة وكبة ورحمة يا الله سبحانه وتعالى الرحيم نجينا بالبله يدل على إيصالها لخلقه أمبو رحمة هيو إلو تمكو inaonesha kufikisha hiyo rahma kwa waja wake, ambapo hiyo inakuwa ni fi'lu. Idhan ar-rahma dhu rahmati al-wasi'ah, ar-rahman dhu rahmati al-wasi'ah, war-rahim dhu ar-rahmati al-wasilah. Ar-rahmatu al-wasilah allati yusiluha ar-rabbu jalla wa ala ila ibadihi, rahma ambayo Allah huifikisha kwa waja wake. Na hii ni kwa sababu ar-rahman ar-rahman kama tulivyosema ni rahmatul wasi'a, kwa sababu inatokana na tamko fa'alan ambao katika lugha ya Kiarabu lina maana ya as-si'a wa al-imtila, ni upana mkubwa na kujaa kitu. Kama yuqalu, kama vile watu wanavyosema kwamba rajulun ghadbanu, rajulun ghadbanu, kwamba mtu aliyejawa na hasira. Ghadban yani mumtaliu alghadab, amejaa hasira. Ghadban arrahman bimaana as-si'a almumtali madha rahma, ni upadu kubwa na rahma ambazo ni nyingi. Ama rahim, hili ni jina ambalo linaonesha kitendo, linaonesha kitendo. Arrahim bimaana alladhi yusul arrahma ila ibadihi, hiyo ni kitendo. Naam, hicho ni kitendo, kwa sababu imekuja ala arrahim ala wazni fa'il bimaana fa'il, bimaana fa'il, fahuwa dalun ala alfi'li. Kwa hiyo arrahim inaonesha kitendo cha Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba anafanya kitendo, kitendo cha rahma. Kwa hiyo ina maana kwamba anna Allah ta'ala, anna rahmat Allah wasi'ah wa tu'khadhu min ar-rahma, takuta inajumlishwa ina katika kukusanya katika matamko haya ar-rahman ar-rahim, ni kwamba yani yanakuwa pamoja anna Allah jalla wa ala, anna rahmat Allah subhanahu wa ta'ala wasi'ah, rahma za Allah ni nyingi, ni kubwa, ni pana. Na hii inachukuliwa kwenye ar-rahman, na vile vile tunapata kuona vile vile kwamba anna Allah ta'ala, anna rahmat Allah ta'ala wasilatun ila al-khalqi, zenye kuwafikia viumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii inachukuliwa kwenye nini? Kwenye ar-rahim. Lidhan ar-rahman wanasema dhu rahmatin al-wasi'ah, ar-rahim dhu ar-rahmatin al-wasila, mwenye rehma pana na kubwa, na rahim, mwenye rehma ambazo ni kufika kwa waja wake subhanahu wa ta'ala. Thumma kala rabbana wasi'ta kulla shay'in rahma, wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilma. Rabbana, na hii natoka huko malaika ambao wametajwa Allah subhanahu wa ta'ala, amewataja kwamba katika aya hii suratu Ghafir, qawluhu ta'ala alladhina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih, wale wanaobeba arsh, wale wanaobeba arsh pamoja na walio pembezoni mwake, walio pembezoni mwa arsh, na arsh imezungukwa na malaika, watara almalaika hafina min hauli al-arsh, na kuna malaika ambao wako wamezunguka haula al-arsh. Hawa malaika hawa yusabbihuna bihamdi rabbihim, wanamsabihi Allah jalla wa ala kwa sifa zake, wayuminuna bihi, pia wanamwamini Allah, wayastaghfiruna lilladhina amanu, hawa malaika wanawatakia msamaha wale waliomwamini Allah, wanasema rabbana وسعت كل شيء رحمة وعلما. Ewe Allah, umekieneza kila kitu rahma na elimu, kwa maana ya kwamba rahmatuka wasi'at kulla shay'in wa ilmuka wasi'at kulla shay'in. Naam, hii rahma kwa maana ya rahma za Allah zimekienea kila kitu na elimu ya Allah imekizunguka kila kitu. Kwa hivyo faghfir lilladhina tabu, wasamehe wale waliotubia na kurejea kwako. Wa anabu ilaika wa watabau sabilaka waqihim adhab aljahim, na wakafuata njia yako na wakinge na adhabu ya jahim watu hao. Mahalu shahid rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilma, rahmatan. Na itakuja kwenye sharhe huko mbele kwamba Sheikh Fauzani rahimahullah ta'ala amesherehesha vizuri. Wa kana bil mu'minina rahima, na Allah jalla wa ala amekuwa kwa waumini mwenye kuwahurumia, rahiman mwenye kuwahurumia. Waswahili wasema mwenye kuwarehemu, kwa maana ya kuwahurumia na kuwapa rahma zake subhanahu wa ta'ala. Wa kana bil mu'minina rahima, wa huwa Allahu jalla wa ala yarhamu ibadahu, ana wahurumia waja wake. Wa qala wa rahmati wasi'at kulla shay'in, kama ilivyo hapo juma malaika wamesema wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilma, na hapa mwenyewe Allah anathibitisha ile anasema wa rahmati wasi'at kulla shay'in, rahma zangu zimekienea kila kitu. Wa qala kataba rabbukum ala nafsihi arrahma, hi rahma mutlaqa, Allah amejiandikia kwa kujithibitishia yeye mwenyewe, amejiandikia katika nafsi yake rahma. Allah amejilazimisha katika nafsi yake kuwa na rahma na sifa ya rahma. Wa qawluhu wa huwa al-ghafuru ar-rahim, nay Allah ni ghafuru ar-rahim. Fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin, Allah ndiye mbora wa kuhifadhi naye ni arhamur rahimin, ni mwenye huruma ya zaidi ya wema. Utakuta katika aya ya kwanza rabbana wa'tita kulla shay'in rahma, utakuta hapa kuna rahma allati ta'ummu kulla makhluqatihi, rahmatu amma, umekiene kila kitu, umekieneza rahma, na hii ni rahma khasa, rahma amma. Wa kana bil mu'minina rahima, hii ni rahma khasa kwa waumini. Wa kana bil mu'minina rahima, hii ni rahma khasa bihaulai lmuminin, yani makhususi kwao. Ama rahmatu wasiat kulla shay'in ni amma, na hiyo ni mifano ya rahma amma na rahma khasa. Qala almusannif rahimahullahu ta'ala Sheikh Fauzan, wa qawluhu bismillahir rahmanir rahim taqaddama tafsiruha fi awwalil kitab, tafsiri yake imetangulia mwanzo wa kitabu. Wa munasabatu dhikruha huna, na munasaba wa kutaja bismillahir rahmanir rahim hapa, anna fiha ithbatu rahma lillah, kwamba ndani yake kuna kuthibitisha rahma kwa Allah ta'ala, kwamba ni sifatun min sifatihi, rahma ni sifa katika sifa zake. Kama fil ayati almadhkura ba'daha, kama fil ayati almadhkura ba'daha, kama ilivyo kwenye zile aya zilizotajwa baada yake, ambazo ndani yake kunaonesha kusifika Allah jalla wa ala na sifa ya rahma. Qala al-Imam Ibn al-Qayyim, ar-Rahman دال على الصفة القائمة القائمة به, هي إنونشا صفة إلي أمبايو إيكو kwa Allah jalla wa ala, alqaimatu bihi, iko naye subhanahu wa ta'ala, sifa ambayo iko naye Allah jalla wa ala, kwamba yeye subhanahu wa ta'ala ana sifa ya huruma, ana sifa ya rahma, ana sifa ya rahma. Wa arrahim dalun ala taalluqiha bil marhum. Arrahim hii inaonesha kutaallaki hii rahma ambayo ni sifa iliyoko kwa Allah jalla wa ala kwa yule anayehurumiwa, kwa kuifikisha hiyo rahma kwake, kumhurumia huyo mja, kumhurumia kiumbe, yeye anayo sifa ya rahma. Alafu rahim ni kile ni kitendo cha kuwahurumia waja wake kwa rahma zake subhanahu wa ta'ala. Ndio anasema dallun ala taalluqiha bil marhum kama qala ta'ala wa kana bil mu'minina rahima. Na Allah jalla wa ala amekuwa ni rahim kwa waumini, rahim bil mu'minina. Akasema wa lam yaji qattun, na haikuja kabisa rahmanun bihim, haiji namna hiyo kwamba wa kana bil mu'minina rahmanun au Allahu rahmanun bil mu'minina, la bali nakuja rahimun bi ibadihi bil mu'minina ghafuran rahima, inakuja namna hiyo, lakini haiji rahmanun bihim, kwa sababu rahmanun hii ni sifa ile ya rahma ambao anasifika nayo Allah subhanahu wa ta'ala, na rahim ni kile kitendo chake ambacho ndiyo kuifikisha rahma hiyo na huruma hiyo kwa nani? Kwa waja. Naam. Wa kana al-awwalu lilwasf. Kwa hivyo ile ya kwanza ambayo ni ar-rahman ni kwa sifa, inaonyesha al-wasf kwa ajili ya al-wasf, sifa ile ambayo anasifika nayo Allah jalla wa ala. Wathani lilfi'li, na hii ya pili ni kwa ajili ya kitendo ambao rahim inaonesha, inaonesha kitendo kama tulivyosema hapo fa'ilun ambayo ni kwa maana ya fa'il, na fa'ilun bi maana madha, bi maana fa'il, bi maana fa'ilun, naam, fa huwa dallun ala alfi'li, hiyo inaonesha inamaanisha alfi'li, kitendo cha Allah. Fal awwalu dallun ala anna arrahma wasfuhu, la kwanza arrahman lilionesha kwamba rahma ni sifa yake jalla wa ala. Wathani dallun ala annahu yarhamu khalqahu bi rahmatihi, na la pili ambayo ni rahim linaonulisha kwamba Allah anawahurumia waja wake kwa huruma zake. Yarham ibadahu birahmatihi, intaha kalamuhu. Lidhan ar-rahmanun hadha, hadhihi al-kalima au hadha yadullu ala ittisafi bi sifati ar-rahma wa ar-rahim anna Allah yarhamu makhluqatihi. Qawluhu ta'ala rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan. Naam. Mola wetu umekieneza kila kitu rahmatan wa ilma, rahma na elimu. Hadha hikayatun anil malaika alladhina yahmiluna al-arsha, malaika ambao wanabeba arshi ya rahman, wa man hawlahu, na wale walioko pembezoni mwake. Annahum yastaghfiruna lilladhina amanu fayaqulun, wao wanawatakia msamaha waumini, wanasema rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilma. Naam, umekienea kila kitu, umekieneza kila kitu rahma na elimu. Faghfir lilladhina tabu, wasamehe kwa wale ambao waliotubia ya waumini. Faghfir lilladhina tabu wattabau sabilaka waqihim adhab aljahim, malaika hawa wanawaombea waumini kwa Allah jalla wa ala. Nidan rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa 'ilma, ay wasi'at rahmatuka wa 'ilmuka kulla shay'in, wasi'at zimenea rahma zako na huruma zako na elimu yako zimekienea, kulla shay'in kila kitu. Maana ya wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa 'ilma, yani wasi'at rahmatuka wa ilmuka kulla shay'in. Kwa hivyo rahmatan hapa wa ilman anasema ni mansubani ala tamyiz, ni mansubu, na mansubu ni tamko ambalo limetiwa fatha, limetiwa fatha ala tamyiz, kwa maana ya kwamba ni tamyizi. Kwa ni mansubu kwa maana ya kwamba ni tamyizi, lakini tamyizi yenyewe hiyo almuhawwal ala alfa'il anil fa'il, iliyogeuzwa kunako alfa'il kama mnavyoona kwamba hapa imekuja rahmatan wa ilma. Lakini katika kufafanua shekhe akasema, yani nakusudiwa wasi'at rahmatuka, kwa hivyo rahma ndio zimeenea na elimu ndio imefanyaje, ndio imefanyaje, ndio imevienea viumbe vya Allah jalla waala. Kwa hivyo ni tamyiz almuhawwal ala alfa'il, tamyiz ilio geuzwa anil fa'il kwa fa'il, kama vile tunaposema washta'ala ar-ra'su shayba, washta'ala ar-ra'su shayba, hapo utasemaje kwamba na kichwa kimefanyaje, kimejaa mvi, yani ishta'ala shaybu ra'si, ishta'ala shaybu ar-ra's, kwamba zimefanyaje, naam, nywele za kichwa. Kwa hivyo shaibu, hii shaiba ni tamyiz, lakini muhawwal ala madha, ala alfa'il, kwa sababu ndio zenyewe ndio zilizo hizo ambazo zilizo chimbuka kichwani zikawa ni nyingi, mvi zimetibuka kichwani, ni mvi shaiba, ni shaibun, ni mvi. Kwa hivyo hapo ilikuwa ni ishta'ala shaibu ra's, nywele ni mvi za kichwa zimefanyaje, zimechanuka, zimetimka, zimewaka, zimeinuka. Almuhim kwamba hiyo ni hiyo ndio tamyiz almuhawwal min madha, ni man tamyiz almuhawwal an alfa'il. Mkirejea kwenye watu wa nahwu wanajua zaidi. Naam, na pia kuna tamyiz almuhawwal an almaf'ul, tamyiz almuhawwal an almaf'ul, kama vile kusema fajjarna al-ardha uyuna, fajjarna al-ardha uyuna, kwa maana ya fajjarna uyuna al-ardhi, fajjarna uyuna al-ardhi, yani muhawwal an madha ala maf'ul, ay na hii sio mahala pake hapa. Kwa hiyo tuendelee. Naam, Ibn Kathir rahimahullah ta'ala anasema, qala Ibn Kathir katika tafsiri yake, katika tafsiri hiyo rahmatan wasa'at kulla shay'in rahmatan wa 'ilma, akasema ay anna rahmataka tasa'u dhunubahum, kwamba rahma zako Allah jalla wa ala zinayaenea madhambi yao wa khatayahum na makosa yao, wa ilmuka muhitum bijamii a'malihim, na elimu yako imeyazunguka matendo yao yote, wa aqwalihim na kauli zao, elimu ya Allah imeyazunguka matendo yao na imezunguka kauli zao, mpaka mwisho wa maneno ya Ibn Kathir, ikionyesha kwamba elimu ya Allah jalla wa ala imevienea vitendo vyetu vyote tunavyofanya, kwa maana Allah anavijua, Allah anajua vitendo vyetu vyote, na kadhalika anajua nini kauli zetu tunazozisema, anazisikia na anazijua subhanahu wa ta'ala. Fihi dalilu ala si'ati rahmatillah, fiha adalilu ala siati rahmatillah wa shumuliha. Ndani ya aya hiyo hizo ambazo tulizosoma hapo, ndani yake kuna dalili ya ukubwa na upana wa rahma na huruma ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa shumuliha na kuenea kwake. Fama min muslimin wala kafirin, hakuna muislamu yoyote, na ndo makusudio ya rahma ama, hakuna muislamu wala kafiri, illa waqad nalathu rahmatullah, isipokuwa inampata rahma ya Allah fi dunya duniani, amma fil akhirah fatakhtasu bil mu'minin, ama akhirah huruma za Allah zinawahusu waumini, zitakuwa ni makhsus kwa waumini, kwa sababu makafiri akhira huko wao watakwenda motoni, ama waumini watakwenda fil janna. Allah tujalie tuwe watu wa peponi. Naam. Qala illa waqad nalathu rahmatullahi fi dunya wa amma fil akhirah fatakhtassu bil mu'minin, amma akhirah rahmat Allah zinawahusu waumini tu. Wa qawluhu ta'ala wa kana bil mu'minina rahima, hadha ikhbaru min Allah subhanahu annahu rahimun bil mu'minin, Allah ni rahim, mwenye kuhurumia waumini, yarhamuhum fi dunya wal akhirah, ana wahurumia duniani na akhirah. Fatakhtassu bil mu'minin, amma fi dunya, ama rahma ya Allah kwa waumini duniani, fa innahu hadahum ila alhaqi, amewaongoza kwenye haki, alladhi jahilahu ghayruhum, ambayo hawakuijua wengineo, hawakuijua wasiokuwa wao. Allah kawaongoza kwenye haki ambayo wasiokuwa wao hawakuijua. Wabaswarahumu at-tariqa, akawaonesha njia, alladhi dhalla anhu ghayruhum, ambayo wengine wamepotea kunako njia hiyo, yeye akawaonesha njia ya sawa, siratal mustaqima, ile tunayomuomba kila siku kwenye swala, ihdina siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim walad dallin, Allah katuongoza njia hiyo. Wa amma rahmatuhu bihim fil akhirah, amma rahma yake na huruma yake kwao akhirah waumini, fa amanahum min al faza', ni kuwasalimisha kunako faza', na faza ni khofu, al faza' al akbar, khofu kubwa, wa yudkhiluhum al janna, na kuwaingiza janna. Wa qawluhu ta'ala kataba rabbukum ala nafsihi arrahma ay awjabaha, Allah amejiwajibishia yeye mwenyewe juu ya nafsi yake kuwa na huruma. Aujabaha ala nafsihi alkarima tafaddulan minhu wa ihsana, ikiwa ni tafaddulan kwake yeye jalla wa ala, wa ihsana na ihsani kutoka kwake, na tafaddulan ikiwa ni fadila kwake yeye, ambazo fadila hizo huwapa waja wake, na ihsani kutoka kwake. Wa hadhihi alkitabatu kauniya, na hii kitaba hapa kujilazimisha na kujiwajibishia rahma ni kitabatu kauniya qadariya, kitabatu kauniya qadariya, lam yujibha alayhi ahadun, hakuna yeyote aliyemwajibisha Allah jalla wa ala awe ajiwajibishie rahma, bali ni yeye mwenyewe subhanahu wa ta'ala. وقوله تعالى وهو الغفور الرحيم يخبر سبحانه عن نفسه أنه متصف بالمغفرة والرحمة. قال الغفور الرحيم بالمغفرة والرحمة لمن تاب إليه. قوله تكايت بيه بس يتمكوت ألني غفور هنا رحيم وتوكل عليه كتجميع فاك ولو min ayi dhambin kana, hata kama itakuwa ni kwa dhambi gani aliyoifanya, kwa dhambi yoyote itakayokuwa, mtu akitubia akaomba msamaha kwa Allah, basi atafanyaje? Allah anamsamehe. Kashirki, kwa mfano dhambi ya shirki ambayo imesemwa kwamba inna Allaha la yaghfiru أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الله سميه ذنبي يكشركشوا نعم الله سميه ذنبي يكشركشوا ناي ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء نمسميه ما ذنبي منجينه وأواتكاو هي لا يغفر إن الله لا يغفر يشرك به يعني لمن لم يتب منه ويولي أنبائي حكتبية ذنبي هي يشركي فمات مشركا أكافى هل يكون مشركي أكافى أكيوى نذنبي هي يشركي فإن الله غفر عنه فلذن madhambi mengi madhambi hayo mja kama atatubia akarejea kwa Allah kweli kweli taubatan nasuha Allah subhanahu wa ta'ala anamsamehe kashirki fa innahu yatubu alayhi wa yaghfir lahu wa yarhamuhu wa qawluhu ta'ala fa Allahu khairun hafidha Allahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin na Allah ndiye muhifadhi bora mlinzi bora mwenye kuhifadhi waja wake maana al-aya hadha mimma hakahu Allah ta'ala an nabiyhi yaquba haya ni katika yale ambayo Allah aliyaelezea kuhusu nabii wake Yaqub alayhi salam hinama talaba minhu banuhu an yursila ma'ahum akhahum pale ambapo watoto wake wale 10 na wale 10 wale walipokuja kumuomba baba yao awape Yusuf aende waende naye machungani alipo wakatalia na kuambia kwamba mnaweza mkamsahau mkaghafilika naye akaliwa na mbwa mwitu na kadha wa kadha wakaleta hoja nyingi na kujitetea kwingi kwamba haitawezekana kuliwa na mbwa mwitu kisha baba yao akamwambia kwamba basi nendeni naye lakini iwe kadha lakini akategemea kwa Allah jalla wala katika kumuhifadhi mwanae ila ikawa yaliyotokea ni yale ambayo Allah jalla wala alitaka yatokee kwa hivyo anasema walipomtaka baba yao anamtoe ndugu yao waende naye wataahadu bihifdhihi wakaahidi kumhifadhi faqala lahum inna hifdhallahi subhanahu lahu khairum min hifdhikum hifadhi ya Allah kwake yeye ni bora kuliko hifadhi yenu wa hadha tafwidun min yaqubi ila Allah min yaquba ila Allah fi hifdhi ibnihi na hii na huku ni kuegemeza Yaqubu hifdhi yake na ulinzi kwa Allah jalla wa ala Yaqub ameegemeza manafawadha hifdha ibnihi ila Allah aliegemeza kuhifadhiwa mwanae kwa Allah subhanahu wa ta'ala wa min asma'ihi ta'ala al-hafidh kama jina ya Allah ni al-hafidhu mwenye kuhifadhi na kulinda walinda waja wake alladhi yahfadhu ibadahu bihifdhihi al-am ambaye anahifadhi waja wake kwa hifadhi yake ya moja kwa moja inayoenea waja wake wote min al-halak wal-atab al-halak wal-atab ni bimaana wahid al-atab bimaana al-mahalik sehemu za maangamio au sehemu za maangamivu al-atab bin al-halak tukana na kuangamia wal-atab na maangamizi au maangamivu Allah anawahifadhi wayahfadhu alayhim a'malahum pia anawahifadhi amali zao wayahfadhu ibadahu al-mu'minina bihifdhihi al-khasa hii hapa ni hifdhu ama kisha anawahifadhi waumini bihifdhihi khasa amma yufsidu imanihim imanahum kuna kwa yale ambayo yanaharibu imani zao wa amma yadhurruhum fi dinihim wa dunyahum na kuna kwa yale ambayo yanawadhuru kunako dini yao na dunia yao idhan fa Allahu khairun hafidha naam الشاهد من الآيات الكريمة أن فيها وصف الله سبحانه وتعالى بالرحمة كما هنا في هذه الآية الله دانيك رفتكنا كسفيك الله نصف يا رحمة والمغفرة نمغفرة على ما يليق بجلاله كسائر صفاته ونمنا نويندانا نوتبكواك كما زليفو صفة ذاك نجيني وفيها الرد على الجهمية دانيك فيها كنا مجيبو ya kuwaradi jahmiya atba'u jaham ibn safwan wal mu'tazila wa nahwihim na mu'tazila na mfano kama hao mimman yunfuna anillahi ittisafihi birrahmati wal maghfira ambao wanakanusha kwa Allah kusifika na sifa ya rahma na maghfira firaran min at-tashbihi wakitaka kukimbia tashbihi firaran min at-tashbihi wakitaka kukimbia tashbihi bizamihim kwa madai yao wanakwepa tashbihi wacha kumshabihisha Allah na viumbe vyake qalu li anna al-makhluqa yusaf birrahma kwa sababu viumbe wanasifika kwa sifa ya rahma wa taawalu hadhihi al-ayati ala al-majaz kwa hivyo wakazi tafsiri aya hizi hizi aya zinazotaja mambo ya rahma wakazitafsiri kwamba ina maana ya majazi na majazi ni kutumia tamko katika maana isiyokuwa yake ya asili istimalu al-lafzi fi ghairi ma wudhiya lahu awwalan istimalu al-lafzi fi ghairi ma wudhiya lahu awwalan ni kutumia tamko katika maana ambayo sio ile maana yake iliyowekwa ya mwanzo kama vile wakati kusema kwamba ar-rahma hapa ina maana al-janna au wakasema ar-rahma hapa ina maana ya al-ihsan naam ar-rahma kwa maana ya iradatul ihsan kwamba nataka kuwafanyia ihsan wa hakadha tafsiri ambazo zinakwenda tofauti na neno ar-rahma wa hadha batilun na hii tafsiri hii ni batili bi anna Allah subhanahu athbata li nafsihi hadhihi sifa amejithibitishia yeye mwenyewe sifa hii ya rahma na huruma wa rahmatuhu subhanahu laysa ka rahmatil makhluq na rahma ya Allah sio kama rahma ya viumbe na kilichopelekea hawa watu wakanusha hii sifa ya rahma ni pale walipoifananisha sifa hiyo na ya rahma na rahma ya viumbe baada ya kuifananisha na rahma ya viumbe kisha wakaikanusha kwa Allah alafu wakaibakisha kwa viumbe kwa hiyo wameanza kufanya tashbih kisha baada ya hapo wakakanusha ile sifa laysat ka rahmatil makhluq hatta yalzama at-tashbih hata ili mpaka ilazimike iwe mpaka ilazimike kuwa ni tashbihi kama ya zumona kwa maana rahma ya Allah sio kama rahma ya viumbe mpaka ili iwe kwamba ina tashbihi ndani yake ina kumfananisha Allah jalla wala na viumbe vyake fa inna Allah ta'ala laysa kamithlihi shay'un hakika Allah jalla wala hakuna mfano wake chochote kwa hivyo inapotajwa rahmatullah unajua kwamba hiyo ni rahma ya Allah haifanani na rahma nyingine yoyote unayojua wa huwa as-sami'ul basir wal ittifaq fil ismi la yaqtadi al ittifaq fil musamma kuwafikiana jina sio kuwafikiana kile kinachoitwa yani jina likawa ni moja jina ni moja basi haina maana kwamba vitu hivyo vinafanana na kama vitu hivyo ni kitu kimoja la huu mtaa hapa au mtaa umepita hapa huu unaitwa mtaa wa Morogoro unaitwa mtaa wa Morogoro alafu kuna mkoa unaitwa mkoa wa Morogoro kule ni Morogoro na hapa ni Morogoro ukisema naenda msikiti wa Morogoro kama uko Dar es Salaam mtakutana nawe kama naenda msikiti wa Morogoro haina maana kwamba msikiti uko mkoani Morogoro la msikiti wa Morogoro ni huu Msikiti Morogoro ni huu hapa, na hapa haufanani na msikiti ulioko huko mkoani Morogoro, au mtaa huu wa Morogoro haufanani na mkoa wa Morogoro, bali ni jina tu. Huu ukaitwa Morogoro na ule mkoa ukaitwa mkoa wa Morogoro. Kwa hivyo majina tu yameafikiana, Morogoro lakini huu ni mtaa, na Morogoro ule ni mkoa. Alitifaku fil ismi la yalzamu alitifaku fi fil musamma. Kwa hivyo rahma kwa waja ni rahma hiyo inawahusu waja, ya kwao inawahusu wao, na rahma ya Allah ni rahma ambayo inamhusu Allah subhanahu wa ta'ala, na inaendana na utukufu wake, inafanana na uungu wake subhanahu wa ta'ala, si kama rahma ambazo ni za viumbe. Ndio akasema falillahi sifatun taliqu bihi falil khaliqu sifatun taliqu bihim, viumbe wana sifa zao zinaendana nao, watakhtassu bihim, walillahi sifatun taliqu bihi watakhtassu bihi, na Allah ana sifa zake ambazo zinaendana naye na zinamhusu yeye subhanahu wa ta'ala. Hilo ni darsa ambalo lilikuwa linahusiana na Allah kusifika na sifa ya rahma subhanahu wa ta'ala. الثامن ذكر رضا الله وغضبه وسخطه وكراهيته في القرآن الكريم وأنه متصف بذلك. كتاج رضا يا الله قال الله أنا رذيك أنا رذيا وغضبه بي أنا غذبك الله أنا غذبك وسخطه بي أنا كسرك وكراهيته بي أنا كراهك تكيا. صفة هذه صفة الله جل وعلا أما أزمي تاجر داني القرآن. أما غضب صفة يا غضب كغذبك نسخط نقوم با sakhat na ghadab kwa upande mwingine zina maana moja, kwamba sakhat ndio ghadab na ghadab ndio sakhat. Watu wa lugha walio wengi hawatofautishi baina ya sakhat na ghadab, lakini wengine wamesema as-sakhat huwa awwalu maratibil ghadab, ndio mwanzo wa ni mwanzo wa daraja za ghadab. Sema as-sakhat huwa awwalu maratib al-ghadab. Naam. Wengine akasema al-ghadab yakunu min as-saghiri ala al-kabir. Ghadab inakuwa ni kutoka kwa mkubwa kwenda kwa mdogo. Kwa hiyo mkubwa anamghadhibikia mdogo. Wa min al-kabir ala as-saghir, na kwa mdogo kwenda na madha kulna as-saghir ala al-kabir, mdogo kwa mkubwa. Wa min al-kabir ala as-saghir, kwa hivyo inakuwa wote, mdogo anaweza kumghadhibikia mkubwa na mkubwa kumghadhibikia mdogo. Wasakhtu la yakunu illa min alkabir ala saghir, na sakhat haiwi isipokuwa inatoka kwa mkubwa kwenda kwa mdogo. Hizi ni akwali tu za watu wa lugha wakitaka kutofautisha baina ya sakhat na ghadab, lakini wengi katika watu wa lugha hawatofautishi baina ya ghadab na sakhat. قوله رضي الله عنهم قوله سبحانه وتعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه. الله أمرذيا نواو ومرذيكا وممرذيا الله. الله أمرذيا رضي الله عنهم صفة رضا الله جل وعلا. وقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا نمويني كموه مؤمن وما قصودي فجزاؤه جهنم ملك ياكن جهنم خالدا فيها hali ya kukaa humo milele. Khalidan fiha, hali ya kukaa humo muda mrefu. Khalidan fiha, hali ya kukaa humo muda mrefu. Wa ghadiba Allahu alayhi, na Allah amemkasirikia. Wa la'anahu, amemlaani. Wa a'adda lahu adhaban adhima, na amemwandalia adhabu kubwa mtu namna hii. Mwenye kumuua mu'min kwa makusudi, adhabu zake ni hizi hapa. Nalo ni jambo la hatari sana. Usiwe wewe ni mwenye kumuua mu'min kwa makusudi, haikawa wewe ni sababu ya mu'min kufa, basi ikija kuto kwamba sababu ile ni itakuwa ni makusudi, basi utakuwa unaingia katika hii aya. Na hapa kwenye aya hii imetajwa sifa ya ghadhab, wa ghadiba Allahu alayhi, na Allah amemghadhibikia mtu huyo. Ghadiba Allahu alayhi, Allah amemghadhibikia. Taib, huyu mtu ambaye amefanya kosa hili na adhabu yake ni hii hapa, ataingia motoni, atakaa humo muda mrefu. Allah amemkasirikia, Allah amemlaani, amemwandalia adhabu kubwa ya moto. Naam, je, hilo tuachane nalo kwanza. Hiyo je tuiache kwanza. Naam. Wa qawluhu dhalika bi annahum ittaba'u ma askhata Allah, hii kwa sababu wao wamefuata yale yaliyomkasirisha Allah. Wakarihu ridwanahu, na wakachukia radhi za Allah. Wakarihu ridwanahu, wakachukia radhi zake. Hapo kuna asakhat. Naam. Falamma asafuna, qawluhu ta'ala, falamma asafuna intaqamna minhum. Asafuna kwa maana ya aghdhabuna, walipotukasirisha, walipotughadhibisha. Falamma asafuna, walipotughadhibisha, wakatukasirisha. Intaqamna minhum, tukawaadhibu. Naam, intaqamna minhum, tukawaadhibu. وقال ولكن كره الله بعاثهم فهم, لكن الله جل وعلا امشكيا. نعم, كره ومعنى يا امشكيا الله جل وعلا انبعاثهم, هو توى pamoja nanyi muende nao kwenye vita. هو توى pamoja nanyi muende nao kwenye vita. فثبتهم اكوازويا, بمعنى habasahum, akawazuia kutoka, pamoja na kuwapa uwezo wa kutoka, lakini kaunan, uwezo wa kutoka kaunan walikuwa nao, na amri ya kutoka nini shar'an pia ilikuweko, lakini ikawa kwa sababu yani masha Allah kana ma lam yasha lam yakun, hawa hakutaka Allah jalla waala watoke, japo amri ya kutoka ilikuwepo pale pale kaunan. Wa qawluhu ta'ala kabura makatan inda Allah an taqulu ma la taf'alun, yamekuwa ni machukivu makubwa. Makatan, ghadhabu kubwa kwa Allah jalla waala kusema msio yatenda. Antakulu ma la ta'lamun, maqat almaqtu ni ghadab, ambayo ni ghadab iliyo ghadabu kubwa. Naam, Allah imekuwa yani Allah ame, yani zimekuwa kubwa ghadhab za Allah jalla waala kwa kusema yale msio yafanyia kazi. Hizi ni aya ambazo amezileta muallif rahimahullahu ta'ala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah katika kuthibitisha kwamba Allah jalla waala ana sifa ya ridha, na vile vile anakasirika, anaghadhibika, na kadhalika anachukia. Qawluhu radiyallahu anhum wa radu anhu ay radi ay radiya anhum bima amiluhu, Allah amewaridhia yale waliyoyafanya. Radiya anhum bima amiluhu, Allah ameridhia yale waliyoyafanya. Min at-ta'ati al-khalisa lahu, ta'a zile ambazo ni halisi kwa ajili ya Allah. Waradhu anhu, na wao pia wameridhia kwa Allah jalla waala bima jazahum bihi min an-na'im, kwa kile ambazo Allah amewalipa kama miongoni mwa neema, yani kwa zile neema ambazo Allah amewapa amewalipa, basi na wao wameridhika na hizo neema. Waridha minhu subhanahu wa ta'ala huwa arfa'u darajati an-na'im, na ridha ya Allah jalla waala kuwaridhia waja wake ni katika daraja ya juu kabisa ya neema za Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake. Waridhwanun, kama alivyosema Allah, waridhwanun min Allahi akbar, na radhi ridha kutoka kwa Allah ni kubwa zaidi, kwamba Allah akikuridhia basi wewe umepata neema kubwa sana ya Allah subhanahu wa ta'ala. Waridhahum anhu, na radhi na ridha yao kwa Allah, yani ridha ya waumini au ya waja kwa Allah, huwa ridha kullin minhum, ni kuridhia kila mmoja miongoni mwao, bimanzilatihi allati yadhunnu annahu lam yu'ta ahadun khairan mimma utiya, kila mmoja anaridhika kwa manzila na daraja yake mahala pale alipowekwa, kiasi kwamba anadhania kwamba hakuna aliyepewa bora, kitu bora kama alichopewa yeye. Yani wakati watu wakiwa peponi, kila mtu anaona kwamba aliyopewa yeye ni bora kuliko aliyopewa mwingine, ameridhika, amefurahi kabisa. Wa qawluhu ta'ala wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan ihtaraza biqawlihi mu'minan, amechunga kwa kuweka neno mu'min, faliposema wa man yaqtulu mu'minan, kwa kutumia neno mu'min anachuku na kitu amechunga hapo, nayo ni an qatli al-kafir, huwa kafiri, yani mu'min ikiwa amemuua kafiri. Naam, muta'ammidan kwa makusudi, akachunga vile vile hapo. Wa biqawlihi muta'ammidan, pia amechunga au amechunga an katli al-khata, kuua kwa bahati mbaya, kwa maana ya kwamba mtu aliyeua kwa bahati mbaya malipo yake sio hayo yaliyotajwa kwenye hiyo aya, na mtu aliyeua kafiri malipo yake sio hayo yaliyotajwa hapo kwenye aya, na wala sio kwamba inahalalisha mtu kumuua kafiri, la, bali adhabu yake ni tofauti. Na hiyo inapatikana kwenye vitabu vya fiqhi, kwenye milango ya milango gani? Naam, milango ya jinayati, milango ya jinayati inayozungumzia mambo ya jinai, makosa ya jinai. Naam, milango ya fiqhi inakuwa mwisho mwisho kwenye vitabu vya fiqhi, utakuta babu aljinayati na kafara zimo mle. Au khata, kuna katlu alkhata na katlu au katlu shibhu alamdi na katlu alamdi, kuua kwa makusudi, na kuna kuua ambako kuna fanana na makusudi, na kuna kuua ambako ni khata, na kuua ambako ni khata, bahati mbaya. Zote zina hukumu zake katika sheria. aliyeua kwa makusudi adhabu yake ndio hiyo hapo, na hukumu yake ni kisasi. Hukumu yake kwa duniani hapa ni kisasi, naye auliwe, naye auliwe kama alivyomuua mwenzie. Lakini pia kuna nafasi ya wenye maiti wenye maiti wao kusamehe, na nafasi ya wenye maiti wao kusamehe. Kama watasamehe, itabakia kulipa fidia, kulipa fidia. Naam. Ama kuua kwa bahati mbaya, huko kunakuwa kuna fidia, napo ni pale mtu anafanya kijambo au anampiga mtu na kitu ambacho au kama mathali watu wako porini, analenga mshale kule mbele, anamlenga swala, mara akatokea mtu akam kule mshale ukampiga kafa, hapo kamuua kwa bahati mbaya. Lakini hii pia damu ya Muislamu haiendi bure, kuna fidia ambayo italipwa. Ama shibhu al-amdi ni kumpiga mtu kwa kitu ambacho hakiui mara nyingi, mfano ngumi. Mtu akikupiga ngumi haufi, lakini akaja akakupiga ngumi ukafa, akaanguka ukafa, hiyo inaitwa shibhu al-amdi, inafanana na kukusudia. Amempiga mtu ngumi akafa, lakini inategemea pia huyu aliyepiga ngumi ni mtu gani. Kama ni mtu ambaye ngumi lake ni ile lenye uzito wa bantam, alafu akaja akakupiga wewe ambaye na mdogo mdogo, anaweza kasambaratisha kichwa chako kwa ngumi, kichwa kikasambaratika. Sasa huyo yani ngumi yake kama vile rupo ni hatari, na huyo ataambiwa ameua kwa makusudi. Almuhimu kwamba masala ya kuua yana mambo yana ahkami zake kwenye vitabu vya fiqhi. Naam, vitabu vya fiqhi, hata vitabu vya hadithi vile ambavyo nimekunjua masala mwisho, kuna vile ambavyo vinazungumzia fiqh al-hadith, utakuta kuna milango ya jinayati kule mbele ambayo inazungumzia masala haya. Qauluhu mutaammidan, hii imekuja kuchunga isiingie kuua kwa bahati mbaya. Walmutaammidu, na aliyekusudia pale aliposema mutaammidan, huwa alladhi yaqsidu man ya'lamuhu, ni yule ambaye anamkusudia mtu anayemjua, adamiyan, mwanadamu, maasuman, ambaye ni maasum. Yani maasum ni kwamba hana hatia ya kuuawa. Fayaktuluhu bima yaghlibu ala adhanni mautuhu bihi, anamuua kwa kitu ambacho inaghilibu yani tunadhania kwamba kitu hicho amekufa kwa kile, kwa hicho kitu ambacho alichompiga kwacho au alichomuua kwacho. Yaghlibu ala adhanni annahu mata bihadha adharbi, kwa anamkusudia mtu anamjua mwanadamu naye ni maasum kwa maana ya asiye na hatia. Fayaktuluhu bima yaghlibu ala dhanna, anamuua kwa kitu ambacho inaghilibu kwenye dhana yetu kwamba amekufa kwa kile kipigo alichopigwa na huyu mtu, au sababu ya kupigwa au kufanyiwa jambo ambalo limepelekea yeye afe. Wakauluhu fajazauhu ay iqabuhu fil akhira, adhabu yake akhira. Kauluhu jahannamu, ha ni tabaka min tabakati nar, ni tabaka katika matabaka ya jahannam ya motoni. Kauluhu khalidan fiha, yani muqiman fi jahannam, ni mwenye kukaa jahannam. Walkhuludu, na maana ya khuludu hapo huwa almukthu tawili, ni kukaa muda mrefu. Kwa nini anasema almukthu tawil? Aya, naam, tumesema kwamba mutaammidan ni nani? Huwa alladhi yaqsidu man ya'lamuhu adamiyan, ni yule ambaye anamkusudia mtu anamfahamu mwanadamu maasuman, ambaye ni maasum, na maasum manake hana hatia, hana kosa. Fayaktuluhu bima yaghlibu ala dhanni mautuhu bihi, akamuua kwa kitu ambacho inaghilibu kwenye dhana kwamba amekufa kwa kitu hicho. Wa qawluhu fajazauhu ay iqabuhu min al-afil akhirah, adhabu yake akhira. Wa qawluhu jahannama, ya jahannam ni tabaka min tabakati an-nari, tabaka kama tabaka ya moto. Khalidan fiha, yani muqiman fi jahannam, mwenye kukaa jahannam. Wal khuludu huwa al mukthu tawil, ni kukaa muda mrefu. Anaposema al mukthu tawil, anakusudia kwamba huyu atakaa jahannam muda mrefu. Huenda akatoka, huenda akatoka kama atakuwa ni mu'min, kama atakuwa ni mu'min muwahid ambaye hakufanya kosa la shirki, basi sisi tunaamini kwamba huyu japo ana adhabu hizi nyingi, lakini ataadhibiwa, kisha adhabu hiyo itaisha, atatoka katika moto wa jahannam. Ndio maana anasema khalidan fiha, bimaana hala kaunihi makithan fiha tawila, atakaa humo muda mrefu. Wa qawluhu wa ghadiba Allahu alayhi, hadha ma'tufun ala muqaddarin dalun alayhi as-siyaq, ay hii ni ma'tufun ala, imeunganishwa kwenye tamko ambalo ni muqaddar, limekadiriwa, ni muqaddar kwamba haliko hapo, kinaonesha, inaonesha kwamba ndivyo ilivyo kwa siyaki ya maneno, kwa maana ya ja'ala jazaahu jahannam wa ghadhiba alayhi, kwamba Allah amejalia, amefanya kwamba malipo yake ni jahannam, na vile vile amemghadhibikia. Wala'anahu ay taradahu min rahmatihi, wal'an huwa tardu wal'ib'adu an rahmatillah, amemfukuza kwenye rehma zake, amemtoa kwenye rehma zake. Na atardu ni kumfukuza mtu kutoka kwenye rahma za Allah wa jalla wa ala. Al'anu huwa tardu ni kumfukuza, wal'ib'adu an rahmatillah na kumweka mbali na rahma za Allah. Wa qawluhu ta'ala dhalika bi annahum, hii ni kwa sababu wao, yani ma dhukira fil ayati qablaha, waliotajwa kwenye aya iliyokuwa kabla yake, min shiddati tawaffi al malaika, kutokana na ukali wa kuwa wa malaika kuwafisha makufari. Fa kaifa idha tawaffathum al malaika yadribuna wujuhahum wa adbarahum, itakuwa vipi hali yao wakati malaika wanapowafisha makafiri hao, wakiwapiga nyuso zao na migongo yao. Dhalika, wanafanywa hivyo, bi annahum ittaba'u ma askhata Allah, kwa sababu wao wamfuata yale ambayo yalimkasirisha Allah jalla waala. Kwa hivyo dhalika, hii ishara inarudi kwa ule ukali wa malaika, jinsi wanavyoadhibu, wanavyotoa roho za makafiri. Min ajli annahum ittaba'u ma askhata Allah, ni kwa sababu wao wamefuata yale yaliyomchukiza Allah. Minal inhimaki fil maasi, al inhimaku huwa al inghimasu, al inghimasu nikufanyaje, kuzamia. Minal inhimaku fil maasi, ambayo ni kuzamia kwenye naam, washahawati, na matamanio, al muharrama, shahawati almuharrama, sababu ya kuzamia huko, basi ikawa wameingia katika hali hiyo ya adhabu kali. Wakarihu ridwanahu, pia hao wamechukia radhi za Allah jalla waala, yani karihu ma yurdhihi, wamechukia yale ya kumridhisha Allah, ambao ni minal imani wal a'mali saliha, imani na matendo mema, wao wameyachukia, wamechukia ridwanallah, ya ridha ya Allah, yani kufanya yale ya kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, wamechukia, ndio maana wafanyi. Wa qawluhu walakin kariha Allahu imbi'athahum, yani Allah walakin kariha Allahu huna, wa qawluhu falamma asafuna, sah, falamma asafuna ay aghdhabuna intaqamna minhum bimaana aqabnahum tumu'adhibu, walipotukasirisha tukawaadhibu, wale intiqam huwa ashaddu al-uquba, ni adhabu kali kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qawluhu lakin kariha Allahu bi'athahum ay abghadha Allahu khurujahum ma'akum lil-ghazwi, Allah amechukia kutoka hao, kutoka pamoja nanyi kwenda kwenye vita. Allah amechukia hilo, na ndio maana sabbatahum fasabbatahum bimaana habasahum anil khuruj, akawazuia kutoka pamoja nawe Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa khadhalahum qada'an wa qadara, khadhalahum bimaana taraka nusratahum, amewaacha kuwanusuru na kuwaingiza katika rehema zake, amewaacha ikiwa hiyo ni qada'an wa qadara, hali ya kuwa ni hukumu ya Allah na makadirio yake. Wa in kana kad amarahum bil ghazw shar'an, japo Allah amewaamrisha watoke kwenda kupigana, lakini shar'an, amewaamrisha sheria, imekuja maamrisho watoke shar'an. Wa aqdarahum alayhi hissa, na akawawezesha kutoka hissan, kwa maana ya kwamba wana afya na uwezo kutoka, wanao na silaha wanazo za kwenda, wanaweza kutoka na kushirikiana na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenda kwenye mapambano, lakini lakinahu lam yu'nihim alayhi, hakuwasaidia katika hilo la kutoka. Allah yeye hakuwasaidia katika hilo la kutoka, ndi hikmatin ya'lamuha, kutoka na hikma ambayo Allah anaijua mwenyewe. Wakad bayyanaha fil aya, na ameibainisha hiyo katika aya hiyo hiyo mbele yake, ameibainisha hikma ya kuwazuia wale wasitoke na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Bayana fi al-ayati allati ba'daha fi qawlihi law kharaju fikum, wangalitoka na nyinyi, wakaenda na nyinyi, ma zadukum illa khabala, wasingelikuzidishieni isipokuwa ni khabala, ambayo ni kuzidishia mzigo na upotevu na tabu na shida tu katika mapambano. Wa qawluhu ta'ala wa qawluhu ta'ala kabura maktan ay azuma dhalika, yamekuwa makubwa al-maktu wa huwa al-ghadab, asira za Allah zimekuwa kubwa. Wa maktan mansub ila tamyiz an taqulu ma la ma la taf'alun ay an ta'uddu min anfusikum khayra an ta'idu anta'idu min anfusikum khaira, kuahidi nyinyi wenyewe khairi, anta'idu kuahidi nyinyi wenyewe, min anfusikum nyinyi wenyewe kwa nafsi zenu, khairan kuahidi khairi, thumma la tufu bima wa'adtum, kisha hamtekelezi mlioahidi, thumma la tufu bima wa'adtum, kisha hamtekelezi yale mlioahidi. Waqad warada fi sababi nuzuli hadhihi al-aya, imekuja katika sababu ya nuzuli, sababu ya kushuka aya hii, anna nasa min al-mu'minina qabla an yufrada al-jihad al-jihad yaqulun, watu katika waumini kabla jihad haijafaradishwa walikuwa wakisema, wadidna law anna Allah akhbarana bi ahab al-a'mal fa na'malu bihi, tumetamani sisi law Allah angelituambia amali nzuri sana anayoipenda yeye tukaifanya. Fa akhbara Allah nabiyahu, Allah kamfahamisha nabii wake sallallahu alaihi wasallama, anna ahabba al-a'mali imanun billahi la shakka fi, kwamba amali ambayo Allah anaipenda sana ni kumwamini Allah na hilo halina shaka. La pili jihadun wa jihadun wa jihada ahli ma'siyatihi, na kupambana na wale watu wenye kumwasi Allah, alladhina khalafu al-imana, ambao wamekhalifu imani, walam yukiru bihi, hawaku yukubali imani. Falamma nazala aljihada, jihadu iliposhuka jihadi, kariha dhalika unasun, wale watu wakawa wamechukia, yani kwamba ile ikawa wameona sasa hii kidogo mushkila, itakwenda kupigana tena, naam tena minal mu'minin, washaka alayhim amruhu, jambo lao hilo likawa zito kwao, jambo la jihadi wakaliona ni zito, amruhu yani hiyo amri ya jihadi. Faqala Allahu ta'ala ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini Allah, lima taquluna ma la taf'alun, mbona mnasema, kwa nini mnasema mambo ambayo hamtekelezi? Nyinyi simlitamani amali bora ambayo ninayoipenda ili muitekeleze? Sasa nimesema ni jihadi, mbona miongoni mwenu wako ambao wanaonesha kuchukia jihadi. Ashahidu min al-ayat anna fiha wasfa Allah bil ghadab wal ridha, kuna sifa ya Allah kwenye hiyo aya kwamba Allah anasifika na sifa ya ghadab na anaridhia, wal la'an pia analaani, wal intiqam pia anaadhibu adhabu kwa yule aliyefanya kosa, wal karahia pia Allah anachukia, wal asaf anaghadhibika, wal maqtu pia ni ghadab. Wa hadhihi kulluha min sifati al af'al, zote hizi ni katika sifatu al af'al, sifa za vitendo. Na sifa za vitendo ni zile ambazo yafaluha jalla wa ala, yani allati yafaluha jalla wa ala, vitendo vile anavyofanya Allah jalla wa ala, mata shaa idha shaa kaifa shaa, hizo zinaitwa sifatu al af'al, wakati wote atakao, hata idha shaa atakapotaka, kaifa shaa na kwa namna atakayo. Wa ahlu sunnati yuthbituna dhalika lillah, wa ahlu sunna wanazithibitisha hizo sifa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kama athbatahu li nafsihi, kama alivyozithibitisha hizo sifa yeye mwenyewe, amejithibitishia alama yaliku bijalalihi, kwa namna inayoendana na utukufu wake jalla wa ala.